Donald Trump postrzelony na wiecu wyborczym. W serwisie pytanie o to, jak zadziałały służby. 5 osób trafiło do szpitala po tym, jak w Lublinie autobus wjechał w ludzi na przystanku. Do Paryża dotarł ogień olimpijski w dniu zburzenia Bastylii, święta narodowego Francji. Zawiodły służby, ale zamachowiec nie był profesjonalistą i tylko dlatego Donald Trump nie zginął. Tak okoliczności próby zamachu na kandydata republikanów na prezydenta Stanów Zjednoczonych oceniają eksperci do spraw bezpieczeństwa. Ich opinię zebrał Rafał Molenda. Strzały padły podczas wiecu wyborczego w niewielkiej miejscowości Butler w Pensylwanii. Te w kierunku Trumpa. Teraz strzelają służby ochrony. Służby zadziałały z opóźnieniem, ocenia w rozmowie z Polskim Radiem Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem. To jest małe miasteczko, kilkutysięczne i jest znacznie obniżona czujność służb, jeżeli chodzi o potencjalne zagrożenie. To, że doszło do próby zamachu, jest dla służb kompromitacją, dodaje Jarosław Kaczyński, były zastępca Biura Ochrony Rządu, szef działań ochronnych. To, że prezydent wam żyje, jest elementem niewyszkolonego strzelca, niewłaściwie przygotowanego zamachu, a nie skutkiem działania służby Secret Service. Do ataku na kandydata na prezydenta doszło kilka minut po rozpoczęciu przemówienia w Butler. Donald Trump został ranny w ucho. Secret Service informuje, że zginął też zamachowiec i jeden z uczestników wiecu, zaś dwie kolejne osoby zostały ranne i są w stanie krytycznym. Rafał Molenda, Polskie Radio. Republikanie zapowiedzieli, że będzie dochodzenie w sprawie uchybień w zakresie bezpieczeństwa na wiecu Trumpa. Na 22 lipca szefowa Secret Service została wezwana na specjalne wysłuchanie w Komisji Kongresu. Przesłuchani w sprawie mają być także przedstawiciele FBI. 5 osób trafiło do szpitala po tym, jak autobus komunikacji miejskiej wjechał w przystanek przy ulicy Romera w Lublinie. 3 osoby były uwięzione pod pojazdem, jednej pomogli wydostać się świadkowie, a dwie przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Spod autobusu wyciągnęli strażacy. Przebieg wypadku i akcji ratowniczej relacjonuje jeden ze świadków. To był moment. Uderzył w słupa, słup się przewrócił, no i nie mógł człowiek zahamować. 3 ludzi było na przystanku. No i ten przystanek uderzył pod samochód wszystkie. Jeden wyszedł młody, drugi nie mógł wyjść, bo był przyduszony, a dziadka najgorzej potraktowano. Nie mogliśmy go nawet wyciągnąć stąd. No byliśmy tam, pomagaliśmy, ale nie mogliśmy, baliśmy się wejść tam pod samochód, bo nie wiadomo, co może się stanąć. Przytomni byli, rozmawiali, byli przytomni. Jeden i ten dziadek tylko jęczał, bo chyba połamany był strasznie. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 47-letni kierowca MPK zasłabł. Sztafeta z olimpijskim ogniem dotarła do Paryża. Została powitana na Polach Elizejskich podczas państwowych uroczystości Narodowego Święta Francji. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczną się za 12 dni. O szczegółach Stefan Folzer. Sztafeta z olimpijskim ogniem przybyła do centrum Paryża na zakończenie defilady wojskowej odbywającej się tradycyjnie w Święto Narodowe 14 lipca. Pochodnia dotarła na pola elizejskie pod eskortą kawalerzystów z najsłynniejszej francuskiej szkoły jazdy konnej Cadre Noir w Saumur. Ogień został powitany przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona i najważniejsze osoby w państwie. Na jego cześć zespół akrobacyjny francuskich sił powietrznych pokrył paryskie niebo smugami w kolorach trójkolorowej flagi. Pochodnia będzie wędrowała przez francuską stolicę przez 2 dni, odwiedzając najsłynniejsze miejsca na mapie francuskiej stolicy, m.in. wieżę Eiffla, katedrę Notre-Dame, Louvre, Panthéon i kabaret Moulin Rouge. Z tej okazji na ulicach Paryża organizowane są koncerty, spektakle oraz wieczorny pokaz fajerwerków i dronów. Po dwudniowej wędrówce po centrum Paryża sztafeta z ogniem odwiedzi stołeczny region Île-de-France. Olimpijski ogień wróci do francuskiej stolicy na ceremonię otwarcia igrzysk, czyli 26 lipca. Stefan Folzer, Polskie Radio. Trwa akcja honorowego oddawania krwi w rezydencjach królewskich, dziś w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W akcji Oddaj krew i poczuj się jak król można wziąć udział jeszcze przez godzinę. Co to dla pani znaczy właśnie oddawać krew, dzielić się krwią? Pomagam, przynajmniej mam pewność, że może ktoś dostanie tą krew, że będzie to dla osoby pomoc i będzie przynajmniej z tego jakiś pożytek. Każde życie jest cenne. Tak, każde życie jest cenne i może ktoś dostanie krew i będzie dłużej żył. Już jestem złotym dawcą. Jak do tego doszło? Rozpoczęliśmy taką akcję w pracy dla koleżanki i od tamtego momentu już staram się systematycznie oddawać krew dla potrzebujących. A może jednak to dla mnie będzie kiedyś potrzebne, to ja teraz oddam, pomogę. Jaki pan ma numerek w ręku? 10. Czyli ile minut jeszcze będzie pan oczekiwał?

I obiektywnie rzecz biorąc, jest to najpopularniejsza do dziś, najpopularniejsza polska piosenka na świecie. Dlatego, że żadna inna polska piosenka rozrywkowa czy utwór rozrywkowy nie zrobił takiej kariery międzynarodowej jak O Donna Clara i nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie ta melodia nie byłaby znana. I takie są właśnie fakty. Wersje przeróżne, japońska, chińska, fińska, norweska, najróżniejsze, naprawdę wersje tego tekstu do tej słynnej melodii. Autorem tej melodii jest król polskiego tanga, Jerzy Petersburski. Zatem posłuchajmy, będzie grała orkiestra Henryka Golda. Henryk Gold to był kuzyn Jerzego Petersburskiego. Świetny bandlider. Do 1935 roku szef muzyczny wytwórni Columbia w Polsce. Zatem zagra jego orkiestra. Bardzo ciekawe nagranie. O Donna Clara, czyli Tango Milonga. Thank you. Tango Milonga, na świecie znane jako O Donna Clara, to jest melodia zamówiona przez Andrzeja Własta właśnie u Jerzego Petersburskiego w roku 1929 do rewii pod tytułem Warszawa w kwiatach, wystawianej w Teatrze Morskie Oko. No i tak jak to właśnie bywa, czy bywało, jedna z melodii stała się królową wszystkich melodii i wyszła z tej rewii w świat. Takich melodii jest dużo, dużo, dużo więcej, które miały funkcjonować przez miesiąc, dwa, a funkcjonują do dziś. Teraz, proszę Państwa, dosłownie kilka słów jeszcze o tym tangu, o tej historii, ponieważ nie sposób mówić o początkach tanga w Europie i w Polsce bez nakreślenia okoliczności narodzin kabaretu. Ponieważ styl muzyczny i taneczny, jakim jest tango, przywędrował do Polski z Argentyny przez Paryż, Wiedeń, Berlin. A wszystko zaczęło się w Europie, w Paryżu, tak jak powiedziałem. Zatem trzeba by powiedzieć o tym najważniejszym dla tej kabaretowej kultury, która stanowiła fundament dla tej kultury rozrywkowej w przedwojennej Polsce i w ogóle w Europie. Tym fundamentem, tym początkiem, tą genezą był kabaret Le Chat Noir, czyli Czarny Kot, założony na paryskim Montmartre w roku 1881. I to jest pierwszy kabaret artystyczny, literacki. Nazwa została zaczerpnięta z jednego z opowiadań amerykańskiego pisarza Edgara Allana Poe. Jego założycielem, czyli założycielem Czarnego Kota, był malarz i poeta Rodolphe Sully. Pierwsze spotkania miały absolutnie charakter zamknięty, zupełnie cyganeryjny, bohemiczny, nieprzystępny, niedostępny dla szerokiego odbiorcy, a nawet i węższego odbiorcy. Oczywiście to sprzyjało swobodzie i rozkwitowi wszelakich praktyk tych cyganeryjnych, tak bym to ujął. Najważniejszą rolę w kabaretowych występach odgrywa oczywiście piosenka. Dopiero potem sketch. A występy, podobnie jak w tangu, charakteryzowały się improwizacją. Nieodłącznym elementem tego nowego stylu była satyra obyczajowa i koniecznie polityczna. W 1882 roku, czyli rok później, czyli rok od założenia, Sully zaczął wydawać satyryczne pismo pod tym samym tytułem, Le Chat Noir. Z czasem Czarny Kot zmienił siedzibę, otwierając swoje podwoje dla szerszej publiczności. Nie było po prostu innego wyjścia. I sama przeprowadzka, proszę Państwa, z jednego lokalu do drugiego została dosyć skrzętnie odnotowana i opisana w przeróżnych źródłach, ponieważ barwny korowód przenosił ulicami Paryża knajpiany dobytek z punktu A do punktu B. Montmartre, jak wiadomo, w krótkim czasie na przełomie XIX-XX wieku stał się mekką cyganerii i nocnego paryskiego życia. Czarny Kot przestał istnieć pod koniec lat 80. XIX wieku, czyli istniał niecałe 10 lat, ale to też jest charakterystyczne dla tych kabaretów literackich, że one w zasadzie trwały krótko. one trwały krótko. A dlaczego żyły krótko, ich życie było krótkie? To jest też bardzo ciekawy temat, którego dotknę, obiecuję Państwu, bo to się zawiera dosłownie w kilku zdaniach. Kabaret literacki żywi się chwilą bieżącą, wydarzeniami i ogrzewa się w świetle tej chwili i gaśnie równie szybko jak to światło. Ale to jest troszeczkę osobny temat. Więc istniał niecałe 10 lat. I oczywiście jednocześnie, dosłownie chwilkę po Czarnym Kocie powstał słynny Moulin Rouge, który trwa, działa do dziś. Henri de Toulouse-Lautrec namalował słynny plakat anonsujący działalność sceny, inaugurację działalności sceny Moulin Rouge, przedstawiający oczywiście skromnie ubraną damę, wywołując tak zachwyt jak zgorszenie paryskiej publiki. Kabaretowy styl Lautreca z tego afisza stał się wzorcem dla plakatowej sztuki kabaretów europejskich, Anglii, Niemiec, Austrii czy Polski. Oczywiście najsłynniejszym kabaretem literackim w Polsce był działający od roku 1919 Qui pro quo w Warszawie w Galerii Luksemburga, ale zanim Qui pro quo zaistniał, to oczywiście nie byłoby Qui pro quo bez wcześniejszych teatrzyków kabaretowych. I to wszystko, proszę Państwa, jest bardzo ważne, ponieważ nie da się mówić o tangu, o historii tanga, o tej kulturze tanga w Polsce bez dotknięcia właśnie tematu kabaretów literackich, w których tango było niesłychanie ważnym stylem. Robimy przerwę muzyczną. Proszę Państwa, teraz będzie śpiewak Marian Demar i jedno z moich ulubionych tang, mojego ulubionego kompozytora przedwojennego, Zygmunta Karasińskiego. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Słowa Aleksander Jelin. To jest z 1937 roku. Proszę Państwa, tango napisane na igrzyska FIS-u, zdaje się. Czy może napisane wcześniej, ale lansowane podczas igrzysk FIS-u w 1938-1939? Kiedy był FIS? W 1939 roku, tak. W 1939 roku w zimie był FIS. I to była taka piosenka reklamująca ten FIS. A dlaczego właśnie Karasiński napisał takie tango, czy pamiętasz tę noc z Zakopanem? Dlatego, że Zygmunt Karasiński był od początku swojej zawodowej kariery muzycznej związany bardzo mocno z Zakopanem. Bardzo często tam bywał i grał z Szymonem Kataszkiem i z jazzbandem, który prowadzili w Zakopanem zarówno w sezonie zimowym, jak i letnim. Zatem, czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Kolejne polskie, piękne tango. Zygmunt Karasiński, Szymon Kataszek, słowa Aleksander Jelin, śpiewa Marian Demar. Serdeczny sala śle, piękna pani, może już nie pamiętasz mnie, pomyśl to wszak rok temu, dziś nie wiadomo czemu, pewnej nocy rzekła mi kocham cię. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Księżyc świecił srebrzyście jak stal. Po kobiercu ze śniegu usłanym nasze sanie gdzieś nas niosły w dal. Cicha noc, śnieżna noc Zakopane. Czy pamiętasz, jak szybko mijał czas? Takie chwile są niezapomniane, taka noc bywa tylko raz. Pamiętasz tę noc w Zakopanem? Księżyc świecił srebrzyście jak stal. Po kobiercu ze śniegu usłanym nasze sanie gdzieś nas niosły w dal. Cicha noc, śnieżna noc Zakopane. Czy pamiętasz, jak szybko mijał czas? Takie chwile są niezapomniane. Taka noc bywa tylko raz. Przepiękne tango. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? To jest Salon Ulica Dancing. Czas płynie nieubłaganie, ale mam dla Państwa jeszcze troszeczkę pięknej muzyki, no i snujemy opowieść o tangu. Proszę Państwa, kabaret literacki na początku swojego istnienia był bardzo mocno krytykowany, wręcz zakazywany bardzo często w Berlinie, Londynie czy Nowym Jorku. Powodami tego zgorszenia, czy może powodami takiej sytuacji było to, że kabaret literacki był wskazywany jako źródło wszelkiego zgorszenia i nieobyczajności. I teraz wielką gwiazdą Moulin Rouge w tamtych czasach, w początkach, była Yvette Gilbert, która po 30 latach kariery, czy po 30 latach istnienia tego kabaretu, udzieliła lekcji Ordonce, proszę Państwa, Hance Ordonównie. A zorganizował taką lekcję Fryderyk Jaroszy, konferansjer wszechczasów, który przyjechał do Warszawy z Berlina, z kolei z literackim kabaretem rosyjskich emigrantów Siniaja Ptica, czyli Niebieski Ptak. I został już w Warszawie na długie, długie lata, wpisując się tutaj, będąc jednym z najważniejszych postaci kabaretu, filmu, w ogóle rozrywki. Jaroszy zakochał się w Ordonce, zobaczył w niej wielki, wielki, wielki potencjał i zorganizował jej wyjazd do Paryża na lekcję z Yvette Gilbert. Proszę Państwa, zatem w Warszawie protoplastą scen kabaretowych był jeszcze w ogóle przed powstaniem słynnego kabaretu Momus, o którym wspominałem niedawno w poprzednich audycjach. Była taka scenka w budynku, gdzie mieściła się pierwsza warszawska mleczarnia udziałowa. Tak to się nazywało. I to było na rogu Nowego Światu i Alei Jerozolimskich, mniej więcej w tym miejscu, gdzie teraz stoi budynek już niedziałającego Empiku. Tam jest zresztą taki napis: cały naród buduje swoją stolicę. To łatwo poznać. Było to w latach 90. XIX wieku. I stamtąd kabarecik, scenka przeniosła się na Mokotowską 73. I powstał teatr udziałowy. I ten teatr udziałowy gromadził warszawską cyganerię. W pierwszej dekadzie XX wieku bywali w teatrze udziałowym Ksawery Duniakowski, Ksawery Dunikowski, Bolesław Leśmian, Władysław Reymont czy Stefan Żeromski. Również w pierwszej dekadzie XX wieku w Krakowie powstały dwa niezwykle ważne kabarety na wzór paryski, właśnie Le Chat Noir. W 1905 roku Zielony Balonik, pierwszy polski klasyczny kabaret literacki, mieszczący się w cukierni lwowskiej Jana Apolinarego Michalika, zwanej Jamą Michalikową. Była to instytucja pełna improwizacji, bez stałej obsady, statutu, budżetu i prezesa i oferowała formułę, którą dziś określilibyśmy mianem open mic. Rozumiecie Państwo, o co chodzi. Można było przypływie weny stanąć i się wyprodukować przed publicznością. Kabaret ten działał przez 7 lat. I drugi kabaret w 1906 roku w Krakowie, kabaret teatrzyk małych form Figliki, który stacjonarnie funkcjonował w hotelu Sławkowskim. I istniał zaledwie miesiąc, ale niezwykle była to ważna sprawa dla historii kabaretu literackiego. Arnold Szyfman, który jest postacią kluczową dla obydwu tych krakowskich kabaretów, przeniósł się do stolicy i założył pierwszy warszawski kabaret artystyczno-literacki z prawdziwego zdarzenia zorganizowany, który się nazywał Momus. I scena wystartowała w Sylwestra w 1908 roku. Mieściła się w restauracji Oaza, słynnej restauracji Oaza, przy ulicy Wierzbowej 9. Tak zaczęła się historia kabaretu literackiego w Polsce. I za chwilę przejdziemy dalej, bo od kabaretu literackiego do tanga w Polsce, w Warszawie, tylko jeden malutki kroczek. A teraz jedno z najsłynniejszych polskich tang w ogóle, z końca lat 30., śpiewa Janusz Popławski. Хризантемы злочисте, в кришталовом вазоне, стою на фортепиане, поем смуток и жаль. Попшез лзы сребном клисте, до них вычонгам глоне, шепчонс чуш едно здание. Czemuś odeszła w dal. Nic mnie dzisiaj nie cieszy, gdy skończyli się syny. Tuż me serce ureczy i z oczu zetrze łzy. Chryzantemy złociste, uśmiechnijcie się do mnie. Może wśród dawnych wspomnień zaginie żal. złociste. Uśmiechnijcie się do mnie, może wśród dawnych wspomnień zaginie żal. Chryzantemy złociste. Proszę Państwa, zatem idziemy dalej. Kabaret Momus upadł razem z bankructwem Oazy w 1911 roku. Jednak stworzył podwaliny pod stołeczny przemysł kabaretowy, którego oczywiście rozkwit datujemy na cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Po upadku Momusa Arnold Szyfman rozpoczął pracę nad swoim opus vitae, czyli nad stworzeniem, budową, założeniem Teatru Polskiego. Udało mu się to, Teatr Polski pod niezmienionym adresem, w niezmienionym budynku stoi do dziś przy ulicy Karasia w Warszawie. Zanim powstał kabaret, lekką rozrywkę teatralną dostarczała oczywiście operetka. I to ona właśnie dała początek rozwojowi tej magicznej sztuki, jaką jest piosenka. Jerzy Petersburski, król tanga, kształcił się w Wiedniu pod okiem Imre Kalmana, jednego z najwybitniejszych, no oprócz Franza Lehara, przedstawicieli operetki wiedeńskiej. Czyli proszę sobie wyobrazić, jak to się ze sobą wszystko łączy. Tradycja operetkowa, Wiedeń końca XIX wieku, Imre Kalman i Jerzy Petersburski, który całe to wykształcenie zabiera i zaczyna chwilę później pisać najpiękniejsze, najważniejsze tanga. Proszę Państwa, i teraz tango w Polsce. Do narodzin tej wielkiej popularności tanga w latach 30. U zarania tej popularności, tego stylu muzycznego w Polsce, leży instytucja, która się nazywała Warszawski Teatr Nowości. Instytucją zarządzał Ludwik Śliwiński, wybitny reżyser i aktor. W Teatrze Nowości Śliwiński zebrał wyjątkowy zespół wielkich talentów artystycznych swojego czasu. Mieczysława Ćwiklińska, późniejsza gwiazda filmowa, Antoni Fertner, późniejszy gwiazdor filmowy, Wiktoria Kawecka, Anda Kiczman, czyli kapelmistrz Teatru Nowości, kapelmistrz w spódnicy, proszę Państwa. Pola Negri zaczynała w Teatrze Nowości, Józef Redo, czy słynna śpiewaczka Lucyna Messal, zwana Messalką. To wszystko w Teatrze Nowości. I proszę Państwa, Józef Redo i Lucyna Messal pierwszy raz zatańczyli tango na warszawskiej scenie w Teatrze Nowości w roku 1913 w trzyaktowej operetce Wiktora Jakobiego Targ na dziewczęta. Choreografię przygotował Józef Edward Kuryło, który interesował się nowoczesnym baletem i tańcem oraz wiele podróżował. I tam dosłownie taka króciutka scenka wywołała absolutne wielkie poruszenie w prasie, wśród ludzi, i tak się zaczęła historia polskiego tanga, a może tanga w Polsce. Polskie tango przyszło później. Tygodnik Ilustrowany relacjonował to wydarzenie. Zaraz Państwu przeczytam, co tam było napisane na temat tego krótkiego epizodziku w tej sztuce. A teraz posłuchamy. Będzie Zofia Ternę, no i tango bardzo dobrze znane do dziś. Tango napisane przez jednego z najsłynniejszych kompozytorów, inspirujących się mocno muzyką czy tradycją klezmerską.

No, to tak z grubsza tyle, jeżeli chodzi o te ogłoszenia. No i teraz, proszę Państwa, jeszcze szybciutko. Tygodnik ilustrowany w roku 1913 po zatańczeniu tanga pisał tak. Szalejący, rozbawiony, a uciekający przed widmem nudy świat, tym razem od pampasów amerykańskich sięgnął po natchnienie z nad brzegów La Platy. Zapożyczył takt nowego tańca i w jego upajającym wirze pogrążył chciwe nieznanych dreszczów tłumy. Namiętne cakewalki murzyńskie, omdlewające walce, nawet apaszów brutalne rytmy umilkły wobec nowego władcy, a raczej kacyka mody choreograficznej. Kacykowi temu na imię tango. Krew w jego żyłach płynie argentyńska, brzmi wspomnieniami fandanga. Dźwiga charakter melodii hiszpańskich. Rodowód tej krwi łączy się niezawodnie z kompanami Diaza de Solisa, który pierwszy do brzegów La Platy dotarł. Czeredy awanturników hiszpańskich, złotego runa poszukiwaczy, grały lasom dziewiczym, grały plemionom czerwonoskórych swe narodowe pieśni. W chwilach odświętnych szukały haszyszu w kole tanecznym, mocnej podniety dla stwardniałych w życiu surowem nerwów i uczuć. Te nieuczone dźwięki hiszpańskie zmieszały się z tubylczymi taktami. Nasiągły zaprawą wielorasowych osadników argentyńskich i wydały stylowego na swój sposób metysa. To jest właśnie to tango. Tak pisał tygodnik ilustrowany w 13 roku. Warszawa i dalej. Warszawa nie lubi nigdy stać w tyle za Francją. Jeśli mowa nie o tej Francji, która pracuje od rana do wieczora i gromadzi miliardy franków w kasach oszczędności, ale o tej, która się bawi. Z Warszawy do Paryża przecież tylko jeden krok. Na wielkich bulwarach zawsze można spotkać rodaka, częściej w Café de la Paix niż w muzeach i galeriach. W tej 700-tysięcznej rzeszy cudzoziemców, z których Paryż francuski żyje, stały jest odsetek Polaków, czyliż więc można dziwić się, że nie brak i tych, co przyjechali umyślnie, aby specjalnie studiować tango, i bądźmy ufni w ich zdolności i dobrą wolę. Nauczą się tańczyć dobrze, nie gorzej od Francuzów i wrócą do kraju szczepić w nim kulturę znad sekwany. Posłuchajmy. Tango Lalka śpiewa Adam Aston. Jeszcze małym dzieckiem byłem, najchętniej lalką się bawiłem. Dziś mam prawdziwą, piękną żywą. Ziściły się marzenia me. Jak laleczką bawisz mnie, mrugasz oczkiem, śmiejesz się. Nie dokuczasz mi o nic. Lalko, kocham cię, włosy cudne jasno blond i perłowych ząbków rząd. Naucz się powiedzieć kocham cię, bo tylko to usłyszeć chcę. blond. I perłowych ząbków rząd. Naucz się powiedzieć kocham cię, bo tylko to usłyszeć chcę. Śpiewał Adam Aston. W 1913 roku w Kurierze Porannym pisano: od jutra mesalka z redem rozpoczną uczyć bawiącą się w Warszawę, jak się tańczy taniec tango. Przychodzi on do nas z Paryża, jak wszystkie mody o kwartał spóźniony. Oczywiście nic na tym nie straciliśmy. Jak mówią, tango dostało się do Paryża z Argentyny. Wytwórnia Syrena Rekord wydała płytę z dwoma utworami z tejże operetki, One Step i Tango Argentin. Orkiestrą dyrygowała Anda Kiczmanówna. Bandliderka oczywiście w Teatrze Nowości. Proszę Państwa, no i tak się zaczęła historia polskiego tanga, które pod koniec lat 20. stawało się coraz popularniejsze, żeby w latach 30. stać się najpopularniejszym muzycznym stylem rozrywkowym w Polsce. Kto chciał zaistnieć na rynku muzyki rozrywkowej, musiał umieć pisać tango. I całe pokolenie kompozytorskich talentów prześcigało się w komponowaniu tang na potrzeby wyrastających jak grzyby po deszczu kolejnych kabaretów, rewi i dancingów. Najsłynniejsi twórcy tanga: Zygmunt Wiler, Zygmunt Karasiński, Artur Gold, Jerzy Petersburski, Tadeusz Kwieciński, Tadeusz Górzyński, Władysław Daniłowski, Henryk Wars też pisał tanga, Fanny Gordon i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, tak to z grubsza wygląda. Do polskiego tanga będziemy wracać oczywiście nieraz. Chciałem powiedzieć, że do roku 1939 sama Syrena Rekord miała w swoim indeksie 2200 tang. To jest bardzo dużo, a to nie była jedyna wytwórnia. Żegnam się z Państwem, mówił Jan Emil Młynarski, to był Dancing Salon Ulica. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego. Ta bajka zaczyna. Był raz młodzian i piękna dziewczyna. Czary jej pobudzał krew niby wino. Kraj dla niej rzucił niepomny mądrych rad. Z gubą mu była cudna nikotyna. W daleki poszli nieznany świat. O nikotyno, wonne marzenie. I tylko iż smutek, ból i cierpienie. Czy w dzień, czy w noc, dwa mocne tchnienie. Daje nam szczęście zapomnienie. O nikotyno, któż cię ominie?